الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش کے بلا نخا سورة قريش مكي سورة ترتيب پلحات کے یو سبش پاکم فضل سورة فیلنا اور نزول کی یو کم دیر سم فضل سورة فیلنا دے مناسبت دے وقت سورة کی یو نخا ذکر کرا یو نخے دعا چه دا دن زیل بورانے نو قریش کی بلا نخا ذکر کری چه دن دا بوزگار نی او دا دنیا سفر بکری دنیا بسی بمندی ہوئی ذکر اور پسی متصل لہولا یاسیر کی زجر اور متمرد بادشاہ تا چه دا نشیر و جنا دا اللہ دا خود بیزتی کولا نو قریش کی رتن دا دا خلق دا پارا چه زمین دا دنیا دا پارا دا شاید اللہ بیزتی کئی او دا پیغمبر فکوالے کئی او صورت ممتازم دے فبایان دا قریش باندی صورت کی جماعت او دن فریدی مال فریدی او دن فریدی جماعت فریدی پیغمبر فریدی او دنیا نفریدی اغیر پارا تفارے کئی ایلا فی قریش ایلا فی مریلت الشتاء والصیف داری ایلا فی قریش مطالب دے فمخ کی صورت پوری تعاظر فرما کو وی برزول اللہ دلرا فشارد گیا خل لشوی داولی اکردول زکا لی ایلا فی قریش دپارا دادا خمینی دو قریشو دپارا دادا منی دو قریشو چه دو قریشو خمینا دا اللہ دو کور سر پیدا شی چو بایوانو اگوری چستاسو دپارو زنکا اگر جوڑ شوے زید آگے دوران اول کوشش کئے نو چید آگے دوران اول کوشش کئے نو اللہ و امان تباکا نو چستا سخن نا پیدا شید اللہ دے کور صدر ظالمانو یا لئیلا فی قریش تعجب کئی پارا منا فی قریشو دو تعجب دے منی دو قریشو لا دار سور منوا تعجب کئی منی دو قریشو تا چاگی دے مال دے پارا سرنگ تفرے کئی ایلا بهم رحلت الشتاء والصيف منا داغی دماغ دکتلو دپارا منا دادی دپارا دکتلو فجنگی امنتا او پول کی شامتا سفر کول فجنگی امنتا پول کی شامتا وسے پول کی شامتا دماغ دکتلو دپارا پدی مسلمون سنگ خبرو پول کی با یمنتا روانو شامتا او بجیبی کی با یمن تدل چاگا گرمو خدا اللہ کتاب او دا اللہ دن پیغمبر میانا اکلا ہوتا اوزگارو اسم پدی خلق سنگا کوئی چیتلی و مجھے گٹے را پیسا را و پدی فیضا فکو ہے نوی جزا منگ سر شم کے گاوان کی کری علاقہ کی دا اللہ دی کتاب درس و تدریس سے چلی ری رایے نمگ دان خبر کو فیا بودو رب آزد بیت پچا دے جے بازت کی در عبد دے کورا ہاں فلیا بدو مانا مفسرین کہے پکا دے چھ یو گنی رب درے گورا ویو سا نور برخدار جو رہے اللذی آغا ربا طاما ہم من جوئن شکرا کی ورکر ہے دیل را دلو گنا مالکری دیل را دلو گنا وآمن ہم من خوف او امن ورکر ہے دیل را دیلنا دو دشمننا تو گورا شدہ کار چاہو کا عبادت ہو کا دا اللہ یو مکانا دا اللہ وی بکارا بوسر اوکم یو بے فکیر دا مارکم او دین زبول آمن ورکم لن پا دی ملک دا دوارا شیرشتا خلق فکیر دا اوکے ہم دے او دین بدمنی ہم دا ذکر خلق دا اللہ دن پر خودے دے خلق عبادت پر خودے دے او اللہ لوز دے فَلْيَا بُدُوهُ رَبَّا عَزَدْ بَيْتْ الَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ فقیر میں مارک ما امن بولو ورک ما مومنون کی ترشی صورت نور کی شفق فضل سمایات کے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضا لهم وليبدلن من بعد خوفهم امنا خام خوابا بدل کی ورکم دیل را پس یرین امن امن بولو ورکم خوبا دی شد یا عبدوننی لا یشرکونمی شیعا لا يشركوا نبي شيئا الان في ترجو الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن ذلب امن وي امن زگن نسا شرک رے عبادت اللہ لنا نسا دارنگے صورت بقرہ کی ترجو فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دلتا ہوئی الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نصرت کے لگا سجن تبوزکار نہیں اما تسے بس پاور از مندے ہوئی